Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, godmorgen og velkommen til Millionærklubben i dag med Bodil Gansel og... Jeg har besøg af Ulrik Bie og Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Vi fik årets tredje renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, helt som ventet på plads i går aftes. Vi ser på de forventede følgevirkninger af det i løbet af udsendelsen i dag. Vi tager også et fornyet sundhedstjek på de amerikanske overordnede økonomiske sentimenter. Oh my god, jeg kan ikke få min tunge på glæde her til morgen. Det kommer nok, når jeg får varmet op. Ulrik Bie, i hvert fald god morgen og velkommen til dig. Tak for det. Du er økonom og stifter af Bie Research. Ja, så er du altså også tidligere cheføkonom hos Nykredit og hos Institute of International Finance i Washington. Så vi har en mand, der virkelig ved, hvad der foregår i Washington med os i studiet i dag. Det er jo dejligt. Han prøver i hvert fald at foregive, han gør. Det gør han, og det er fantastisk for os. Ulrik, det var Janet Yellens sidste optræden i går, i hvert fald den sidste vigtige optræden, som vi fik på banen. Kunne man mærke, at der sådan et skifte på vej i forhold til, at vi nu får en ny centralbankchef snart derovre? Nej, og det er jo det, der egentlig er kendetegnende ved hele hendes embedsperiode. Det er jo, når jeg prøvede egentlig i går at tænke tilbage, kan jeg huske et mindeværdigt øjeblik fra en pressekonference med Janet Yellen? Og det kan jeg ikke. Hun har ikke sagt noget som helst, der på nogen måde har været overraskende interessant. Og det mener jeg med størst mulig respekt, fordi det nemmeste i den verden, det er at trykke penge og smide dem ud over folk. Det sværeste er at tage dem tilbage igen. Og det er hun jo faktisk lykkedes med på en måde, som de får meget store problemer med i Frankfurt. Men hun har gjort det rigtig godt på de parametre, som er de vigtige, nemlig at vi er gået den anden vej, og USA kører godt, og de finansielle markeder har det godt. Vi tager en dybere anmeldelse af Janet Yellens job lidt senere. Vi skal først lige sætte markedet i gang, Lars Persson. Det er du mand for. Hvad er det for en dag, vi lukker op til sådan her, efter vi har fået den her længe ventede amerikanske renteforhøjelse på banen? Jamen, udover Danmark, så er alle de andre faktisk lidt i rødt her fra morgenstunden af, men Danmark, de løber sådan lidt enegang, og i dag er det Vestas, så Vestas-aktionærerne, de kan måske godt tage sig et ekstra stykke sandkage her i dag, fordi den er op med 3,3%. De fik jo en stor ordre fra Indien i går, og det var ligesom om, at så fik vi pustet lidt luft i den, og aktien er nu op over 400. Det er sådan et vigtigt niveau, vi ligger og svinger rundt omkring de her 400, og kan vi hænge på den her klippehylde og måske endda begynde at kravle op, så ser det jo en lille smule bedre ud. Og niveauer, det er jo noget, du kigger på, Lars Persson, du holder øje med kurverne, du er teknisk analytiker. Når du sådan kigger på Vestas-kurven helt specifikt, hvad siger den så til dig? Jamen, lad den nu lige spise brød til stadigvæk, tænker jeg, fordi at jeg har set det her, hvor det så stoppede lidt op, og så har det taget sig et yderligere dyk. Og vi hørte jo faktisk også Christina Born i går fortælle om, at ude i Kina, jamen der er de ikke rigtig inde på det kinesiske vindmarked overhovedet. Det er måske også det eneste marked, at Vestas ikke rigtig kan komme ind på. Spørgsmålet er så, om det er ærgerligt, eller om det er meget vigtigt for dem, men det må man jo som investor selv ligesom afgøre. Men i øjeblikket, så tænker jeg, jeg venter en lille smule med at se, om den kan stige noget mere, før at den bliver rigtig interessant for mig. Altså signalerne siger, at der skal noget mere power på. Og det kan jo så komme her, for det er jo nu her, at de skal bevise, at alle ordrene står i kø. I gamle dage, der sad man jo ved faxen og så der sidst på året, hvordan ordrene tikkede ind. Nu kan man bare nøjes med at kigge i sin mailbox. Men det er jo her, at ordrene tikker ind for de store... hvad hedder det nu? Jeg vil lige sige finanshuse, men det er der slutter vrøvl. Det er energihuse og dem, der gerne vil lave de her vindmølleparker. Det der jo er måske den store akilleshæl, det er, hvad kommer der til at ske over i USA med alle de her vindting og alle de her skattefradrag og sådan nogle ting og sager. Men det gode, synes jeg, med Vestas, det er, at de er jo andre steder. Som Lav sagde, de sætter vindmøller op alle mulige mystiske steder, kan jeg huske for nogle år siden. Jamen, de der mystiske steder, det er jo netop der, hvor man så må gå hen. Marokko, Mexico, Uruguay, Sydafrika, hvis man skulle være så heldig. Ikke? Så det er jo der, hvor man så skal satse på at komme ind i stedet for, at det er USA og måske Kina lige i øjeblikket. Og nu er altså en gigantisk stor ordre landet i Indien for Vestas. Lad os se, om det for alvor kan gøre noget for aktien, som starter op lidt over 4%. 4%. Nu kommer op i 413, så det kan godt være, der bliver lidt vel råd til en lidt større julegave, end man måske havde regnet med. Lars Persson, lad os runde de store indeks også. Det var jo altså i går, vi fik et nedbrud på Nasdaq, hvor de altså ikke kunne opdatere de her indeks. Aktierne blev altså handlet helt som normalt, og kunne altså også opdatere, så det var ikke, fordi der på den måde var sådan rav i det. Man kunne bare ikke lige se, hvor indekset lå. Kører det i dag? Ja, indtil videre gør det i hvert fald, så der skulle ikke være nogen problemer. Så lad os høre, hvor indeksen ligger. Jamen, det danske marked er jo op over 1000, og DAX'en, som så ikke er noget med Nasdaq at gøre, den er på 1391, så den ligger stadigvæk omkring de der 13.000, og svenskerne er på 1610, og de har det sådan lidt svært med at komme også op i omdrejninger, men det er sådan generelt hele for Norden, at det ser ud som om, eller i hvert fald det danske og det svenske indeks, det er ligesom om, at udlandet har solgt fra, og vi har så ikke muskler nok til at købe op, sådan så kurserne fortsætter den stigende tendens, i hvert fald her også nordboer. Så vi må kæmpe lidt med faldende kurser. Men det er jo også, fordi det har været, som jeg også har nævnt tidligere, det har været sådan en sweet spot her i Norden, hvor man har haft lidt gode varer på hylderne, og nu er det lidt ligesom om, at der er trukket lidt sorte skyer over, og Novo har lidt prispres, Vestas har lidt prispres, Pandora har, hvad har de? Og det er det, der har været med til at skubbe lidt til de danske aktier, ikke? Og det samme med det svenske marked måske også, der har vi haft Hinsa Maurits, der bare er suset ned ad bakken som sådan en god vinter-OL-sportsmand, og det gør jo ikke så godt for indekset, altså Hinsa Maurits er nede omkring de der 200, og det er altså gjort ondt, også i indekset. Så. Og de kommer med regnskabstal i morgen, så vidt jeg husker. Det kan du godt bilde mig ind. Det har jeg ikke lige fuldt op på. Men en anden, hvis man hurtigt skal lige nævne nogle sjove ting ellers på det danske marked, så er det Ørsted, der er blevet opjusteret igen af finanshuse. Mm-hmm. For Vestas mindre betalt for deres vindmøller, så er det jo godt for Ørsted, som måske kan få nogle billigere møller. Omvendt så begynder de jo at sælge ud alle de her vindmølleparker, de ejer, og det er måske på lang sigt lidt mystisk. Og så er der Nilfisk jo, hvor at en af hovedaktionærerne synes, at de skulle fusionere med den her amerikanske fætter, de har derovre, fordi så kunne de få et spændende verdensmarked, hvor at amerikanerne holdt sig i, havde et stort andel af amerikanske marked i USA, og Nilfisk har en god position i Europa, så vil man blive en god global spiller. Men lad os nu se, man skal også spørge Kirkby-familien, som også er hovedaktionær i Nilfisk, om de synes, det her er en god idé. Men ja, lad os se, hvad der sker. Primestone Capital, som er ude med den udmelding om muligvis at have et ønske om at fusionere Nilfisk og Tennant i USA. Lars Persson, rykker aktien sig her til morgen på den? Det gjorde den i går. Der var den op med 7%. Nu sætter den sig lige, fordi altså, man kan jo godt have mange ønsker, men det har vi jo alle sammen. Det er jo snart jul, så vi har jo sikkert masser af ønsker til ønskesedlen. Men spørgsmålet er, om man får det. Så det er jo lidt nok det, markedet reagerer på her til morgen. Det er der måske nogen, der vælger at sælge fra, fordi jamen, lad os nu bare tage gevinsten og løbe, for vi ved aldrig, hvad der sker. Så det er måske lidt det, der sker i Nilfisk, der er nede med 1% her til morgenstunden. Og ellers er det altså en morgen, hvor vi handler på ryggen af amerikansk renteforhøjelse. Den kom altså som ventet i går aftes. Det vender vi meget mere tilbage til. Så er der en del udmeldinger senere på dagen fra andre centralbanker, Lars Persson. Både Storbritannien, Norge og den europæiske centralbank ECB, de kommer med rentemeldinger her. I dag så kommer der et hav af PMI-tal, så det bliver rigeligt at holde øje med på makrofronten. Hvad skal du holde øje med? Jamen, jeg håber på, at jeg ser en halsnallerede Mario Draghi komme ind på scenen og fortælle, at han hæver renten med 1%, og så ønsker han god jul, og så går han igen. Så har jeg jo vundet vores vedemål. Nej, det gør jeg jo nok desværre ikke. Han kommer jo nok ind og siger, at han holder tingene stabilt, men jeg synes egentlig, må Ulrik jo korrigere mig, men det kan jeg jo så høre. Jeg synes egentlig godt, snart vi kunne bruge noget rentevåben, noget andet retorik ned for mig og Draghi om, at det går... Noget andet retorik, Lars Persson, det er for tidligt at gøre noget med renten, ikke? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes nærmest, det er for sent. Wow. Jamen, det har jeg jo hele tiden sagt. Jeg ved godt, at det får jeg jo ikke lov til, men Ulrik, han kan jo ligesom enten korrigere mig, eller sige, om han også ser, om vi burde gøre noget i Europa. Men jeg synes egentlig, vi snart burde gøre noget ved det her rentevåben, fordi... Altså, jeg kan også se, at det går lidt halvskidt i Grækenland stadigvæk, men heroppe... Altså, Grækenland har haft vækst 3 kvartaler i træk, ikke? Det har de ikke haft siden 2000. Men var det ikke noget med, deres gæld stadigvæk er forholdsvis høj, eller hvad? Det er jo som andel af BNP, ikke? Ja. Og hvis en fjerdedel af BNP er sort økonomi, så er det jo også klart. Altså, en af grundene til, at de jo kom i problemer tilbage i sin tid, det var, fordi de opjusterede BNP med 23%, ikke? Og så var det altså lud og lommetyve og den slags, der var blevet inkluderet i økonomien, ikke? Mm. Så det var den idé, at man diskussionen begyndte om, hvad græsk statistik egentlig var for noget. Ja. Hvis Grækenland er det værste, vi har, og det er det, jeg er meget enig med dig, og jeg tror, at det er også det, som jeg siger, fedt, at man har haft en centralbankchef, som formåede at vinde, men de har haft den frihed, at verden ikke gik godt. Vi har haft op- og nedtur, vi har haft Kina, som vi har været bekymret omkring, Europa har ligget og rallet på intensivafdelingen. Så på den måde, så har de egentlig haft friheden til at selv at bestemme. Det, der er problemet for Frankfurt, det er jo, at han bliver ved med at tale om en patient på intensivafdelingen. Men Europa er delt nu af et globalt opsving. Mm. Det er hele verden for en gang skyld, som vokser samtidig. Og det betyder også, at det forløb, som ECB står overfor, vil være meget mere komprimeret, end det Fed står overfor. Og hvis man bliver ved med at sige, at vi kommer aldrig til at hæve renten, og vi bliver ved med at købe obligationer i al evighed, så den dag, hvor man ikke længere gør det, så får man et smæld. Eller den dag, hvor man begynder at tale om det, hvis ikke man gør det tidligt nok. Og hvis når jeg kigger på 2018 og ser på, hvad jeg har sådan på top 5-listen over de største risici, så er det faktisk ECB. Mm. Og det er ikke, at de kommer til at lige pludselig sætte renten op med 5%. Det er, at de kommer for langt væk fra virkeligheden. At den fortælling, der kommer ud af Frankfurt, der siger folk, de har overhovedet ikke styr på det, de er bagud i forhold til kurven, og så løber de skrigende væk, fordi de bliver bange for, at der kommer sådan en 17 kvartaler i træk, som Fed gjorde fra 2003 og frem efter. Det er faktisk det, som jeg synes er den store risiko for Europa. Men Ulrik Bie, er vi ikke enige om, at ECB er nødt til at komme med en lang række af udtalelser og snak og debat og dit og dat, om at de kommer til at gøre noget, før end de rent faktisk gør noget, ellers vil det komme som et gigantisk chok for økonomierne. Jo, og det er jo Draghis skyld. Mm. Fordi hvis Draghi sagde det, som han havde diskuteret i styrelsesrådet, så havde han ikke været så affærdiget opsvinget og talt om nedadrettede risici om, at de skulle fortsætte QE, at det var open-ended. For det var ikke den diskussion, der var i styrelsesrådet. Der er langt mere. Der er i hvert fald 6, der vil afslutte det, når vi kommer til september. Og så er det jo spørgsmålet, hvad sker det de sidste 3 måneder af året? Jeg mener faktisk, at det bedste ECB kunne gøre for at holde renten nede, nu skal man lige drikke et glas rødvin, ikke? Det er, hvis nu man siger, at vi er ikke længere på intensivafdelingen, så vi behøver ikke negative renter og opkøbsprogram. Til gengæld så garanterer vi, fordi der ikke er inflation, at udlånsrenten bliver holdt på 0,25% de næste 3-4-5 år. Kunne de slippe afsted med den fortælling? Og det tror jeg faktisk godt, de kunne, fordi der er strukturelle årsager til, at vi ikke har inflation. Nemlig, der er prispres, ikke? Vi er midt i en højkonjunktur, og så er der prispres. Hvis fragtraterne falder på et tidspunkt, hvor verdenshandlen stiger. Ikke? Så vi er jo i en situation, hvor der ikke er inflationære pres, som amerikanske huse ellers render rundt og siger, mener jeg i hvert fald. Mm. Og så er det, at hvis man kunne afkoble den, der hedder ud af intensivafdelingen, fra rentestigninger. Men jo længere de venter, jo mere får vi det her forløb, der hedder, jamen når de så er væk med negative renter, så får vi en for hver møde, der får vi så en renteforhøjelse. Og det er det, der er deres problem ved at vente for længe med retorikken, for jeg er fuldstændig enig. Mm. Retorisk. Man glemmer, hvor meget retorik betyder i pengepolitik. Og det er der, den første vending skal komme. Okay. Det er da ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig i, Ulrik Bie. Altså, jeg synes da også nok, at adskillige centralbankchefer, de burde være opmærksomme på, at hvis de bare siger et enkelt lille pip forkert, så sætter det sig voldsomt rundt omkring i både finansmarkedet og sådan, også på sigt måske endda i økonomier. Jo, men det er, altså, det er jo derfor, Draghi bliver ved med at sige, hvad han gør. Fordi han ved, at hvis ikke de finder en eller anden, det er også derfor, de taler om nu, det er, at de skal gå hen og begynde at tale om renten i stedet for at tale om QE. Om opkøbsprogrammet. Fordi det drejer sig om, det er at tøjle renteforventningerne. Det er jo det, som Fed gjorde så elegant, at de egentlig sagde, at den der balance, det finder vi ud af, men det her er, hvad der kommer til at ske med renterne. Og om vi kommer til at se en mere eksplicit rentebane fra ECB i den sammenhæng, det vil jeg ikke være overrasket over. Det var jo en centralbank, der for få år siden talte om, we never pre-commit. Og hvis der er én ting, Draghi har smidt ud af vinduet, så er det jo det. Mm. For nu har han givet løfter om, at vi gør alt, hvad der skal til de næste mange år. Ja, spændende bliver det at se, hvad Draghi han kommer til at melde ud. Rentemeldingen kommer 13.30, og så kommer der altså et pressemøde 14.45. Så det bliver interessant, om der kommer det mindste lille smule pip fra Draghi om, at der måske sker et eller andet på renten også fremover. Det lyder ikke som om, Ulrik, at det, du har tillid til. Jeg tror, det bliver de store italienske violiner. Det bliver noget med at sige en masse ord, uden at der bliver sagt noget som helst, og han er fremragende dygtig til det. Mm. Vi holder i hvert fald øje med, hvad der kommer til at ske der. Ja, det er jo, fordi det faktisk kan give højere volatilitet på lidt længere sigt, at man ikke tager de her rettidige omhusskridt i forhold til lige at justere en lille smule og blive lidt optimistisk. Mm. Det er jo det, det drejer sig om. Mm. Og centralbanker kan jo netop være med til at tale økonomien op ved at sige, at det går godt. Ja. Det er torsdag, og så er det jo altså også december. Det betyder, at vi også julehygger en lille bitte smule her i Millionærklubben. Det gør vi hele måneden. I er meget velkommen til at sende historier ind på vores mail mio@radio247.dk, hvis I har haft nogle spændende, interessante, opsigtsvækkende eller måske ligefrem skræmmende oplevelser med det at handle aktier, så vil vi rigtig gerne høre om det. Ikke bare sende historier ind, så læser vi dem op sådan løbende. Der er et par stykker, som jeg i hvert fald tager med i udsendelsen i morgen. Så julehygger vi altså også på Facebook. Der har vi en lille quiz kørende. Lars Persson har frembragt en kurve. I skal gætte, hvad det er for en aktie. Den kurve, den viser. Så ja, gå ind på Facebook, hvor I altså kan være med i quizzen. Der er også små bitte præmier i løbet af måneden, så vi trækker altså også vinder derinde. I kan jo altså også følge os inde på Facebook, hvor vi streamer live, og ellers så kan I jo som altid være med her i udsendelsen med spørgsmål og kommentarer. Det sker på mailen, som hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Det går rigtig godt i amerikansk økonomi, og selvom inflationen måske lader vente på sig, ja, så satte centralbanken altså renten op i går med 0,25%. Det var jo altså helt som ventet. Ulrik Biemann, lad os dykke lidt ned i pressemødet og de udmeldinger, der kom altså fra Janet Yellen der på det møde. Hvad var det egentlig, hun udtalte? Var der overhovedet noget, der var værd at bide mærke i? Nej. Okay. Så lad os gå videre. Jeg synes, det der er værd at bide mærke i, og det kommer lidt tilbage til det, vi også snakkede om med ECB, det er, at vi har... Janet Yellen er en af verdens førende økonomer, og hendes tidligere vicechef Fisher er en af verdens førende økonomer. Og det er en af grundene til, at det er ligesom dem, der styrer debatten i Fed, det er fordi, det er de bedste økonomer, der er. Det, der er lidt skræmmende, det er, at man har en centralbankchef, der stiller sig op og siger, det kan begynde for nogle måneder siden, sige, vi ved faktisk ikke, hvad der foregår på inflationssiden. Vi forstår ikke, hvorfor inflationen bliver ved med at være lav. Og det er jo det, at økonomer er jo ikke, skal man sige, altid verdens mest fantasifulde mennesker. Vel? Så nu har man opfundet nogle modeller, baseret på nogle tal fra gamle dage, og det viser, at med den vækst, vi har, med den arbejdsløshed, vi har lige nu, der burde lønstigninger være 4%, og de er 2,5%. Og det har man ikke noget svar på. Så begynder man at tale om, at der er mere slack på arbejdsmarkedet, at hvis man tager underbeskæftiget med, og hvad ved jeg, så får man nogle andre tal. Og faktisk, hvis man bruger alle mulige andre indikatorer, så ender vi med samme resultat, at lønstigningerne skulle være langt højere. Så hvad er det, der er? Og det er jo det, jeg kommer tilbage til, også når vi snakker om prispres på virksomheder. Vi er i en situation, hvor vi som lønmodtagere ikke har særlig meget magt. Vi får ikke høje lønstigninger. Se på Tyskland, som har langt over fuld beskæftigelse og har 2,5% lønstigning. Det får måske en lille smule mere, men det er også det. Til gengæld så er vi som forbrugere i en enorm magtfuld situation. Vi har den her, nu holder jeg en smartphone op, ikke? Det betyder, at vi kan lave real-time prissammenligninger. Så det vi får, det er nogle andre dynamikker, end vi har haft tidligere. Og det betyder også, at virksomheder lige nu, hvis der kommer et prispres, det vil sige et lønpres, så investerer de i teknologi, så investerer de i produktivitet, og alle de har det andet i Washington, ikke? De render rundt med hovedet under armen og siger, ingen produktivitetsvækst. Virksomheder har ikke haft behovet for det, fordi de har kunnet styre deres lønomkostninger. I det omfang, de ikke kan det længere, eller de ikke tror, de kan på 2-3 års sigt, så får vi teknologien, og så får vi alle de muligheder, der er nu. Så får vi massive produktivitetsgevinster, vi kan få højere vækst i en periode, men så får vi hverken store lønstigninger, eller vi får stor beskæftigelsesvækst. Og det er egentlig det, jeg tror, er ligesom billedet for USA i de kommende år. Men Ulrik, har vi nogle centralbankchefer rundt omkring i verden, som forsøger sådan krampagtigt at holde fast i et eller andet gammeldags paradigme om, at der skal komme noget mere inflation, og de spejder, og der sker ikke rigtig noget? Altså, kan de ikke bare slippe den der og så sige, inflationen ligger lavt, og det bliver den ved med at gøre, og det er så den verden, vi lever i nu? Jamen, det er jo det, jeg mener. Mm. At vores problem er jo også, at den økonomiske modellering i høj grad er baseret på de erfaringer, vi har fra 70'erne og 80'erne, som jo nok er de to mest anomale årtier i menneskehedens økonomiske historie. Ikke? Det er jo der, vi har indført massive rigiditeter, reguleringer af økonomien på handelområdet sådan fra 60'erne og frem efter. Og det er der, alle lande lige pludselig havde høj inflation. Så det, som vores keynesianske, neokeynesianske verden fortæller os, det er, at vi kan ikke have vækst, uden vi har inflation. Ikke? Så i det omfang, vi ikke har inflation, jamen, så har vi heller ikke vækst. Det er jo sådan set lidt den sammenhæng, der ligger til grund. Hvis du går til lidt længere tilbage i historien, og tager og sammenligner os med, jeg mener, vi befinder os i det, man kalder den fjerde industrielle revolution nu, hvor vi, altså det er en helt ny måde, vores verden kommer til at blive indrettet på i de kommende år. Hvis vi går tilbage og kigger på 1870, så havde vi faktisk været en periode med lav produktivitetsvækst, og og nu gik det hele så skidt. Hvis man kiggede bagud, fordi den første industrielle revolution sådan løb ud i sandet, når vi kom til 50'erne, der skete ikke så meget nyt. Men i 1870, der står vi lige på trinbrættet til den anden industrielle revolution. Og hvad havde vi fra 1870 til 1910? Vi startede i prærievogne, og vi sluttede med at flyve. Og inflationen var negativ i USA gennemsnitligt i den periode. Vi havde også guldfoden. Og det er jo nok det, der er et af mine pointe. Hvis nu centralbankerne accepterede lidt, at vi lever i en verden, hvor vi har nogle andre dynamikker, end vi havde tidligere, både som virksomheder og som personer, så er 0 måske det nye 2. Og hvis vi er okay at have prisstabilitet omkring 0, i stedet for at have det omkring 2, så skulle de heller ikke træde så meget på speederen, og så får vi måske nogle centralbanker, der vil skabe lidt mere stabile rammer, i stedet for, at de mener, at de skal sidde i førersædet på en Formel 1-bil. Mm. Tilbage til pressemødet, Ulrik Bi. Der kom udmeldinger, som lød sig om, at der muligvis kommer tre renteforholdelser også i 2018 og så 2019. Er det sådan fuldstændig i tråd med, hvad du havde forventet? Det var der egentlig den største mulighed for overraskelse var, det var, at ville de lægge noget mere ind. Mm-hmm. Og det, som jeg, for at være helt ærlig, det er Jellens sidste møde. Der kommer en ny centralbankchef, som skal sætte en ny kurs. Det vil blive kontinuitet, men der kommer en ny bestyrelse, en ny direktion i Federal Reserve. Og den bliver helt ny, når vi kommer ind til foråret. Jellen trækker sig nok også til februar. Hun fortsætter ikke, når hendes formandsperiode udløber. Og det vil sige, at Trump kommer til at sammensætte en helt ny direktion. De skal have lov til selv at bestemme, hvor verden skal hen. Så det, man egentlig siger i den sidste Jellen-møde, det er, vi gør ikke nogen forskel. Vi opjusterer i forhold til 2018. Der kommer en skattereform, skattelettelser. Det skal nok give lidt på den korte bane. Men hvad der sker på længere sigt, det lader vi være med at røre ved. Mm. Så er det en ny direktion, der kommer ind og siger, okay, vores prikker, de ligger altså et andet sted. Fordi, hvad er den langsigtede vækst i USA? Lige nu har Fed den til 1,8. Jeg tror nok, den ligger noget højere, og det er den diskussion, vi får til foråret. Så det er altså mere et udtryk for, at vi også står foran et ledelsesskifte, yeah, i Fed, at de her udmeldinger kom i går. Lad os lige prøve at kigge på hende der, Janet Yellen, Ulrik Bie, den første kvindelige Fed-chef, ja, nogensinde. Hvordan har hun været for, ja, lad os bare sige, for finansmarkedet? Det er jo sådan set det, der kan, vi kan os om her i programmet. Jamen, hun har gjort, altså, all time high, det kan man jo ikke andet end at sige, at all time high, men også, at noget af det, som jeg jo kiggede på i Washington, det var kapitalstrømmen til emerging markets, hvor man jo, vi fik det her taper tantrum under Bernanke, hvor han i kongressen sagde fuldstændig, altså, udramatisk efter min mening, vi kommer ikke til at købe alle obligationer til evig tid. Og så gik markedet fuldstændig balalaika, ikke? Der er ikke så meget til, at folk panikker. Og hun har jo ikke haft en eneste bemærkning, som ikke har været velovervejet. Og det, som jeg synes er så fantastisk, det er jo den måde, hvor hun, tager marts i år, hvor vi gik ind i marts uden forventninger til en renteforhøjelse, og i løbet af 3 uger flyttede de markedets forventninger, uden at de gik ud over, eller rentemarkedernes forventninger, uden de gik ud over aktiemarkederne. Jeg synes, det er en bedrift. Altså, og det viser om, hvilken enorm troværdighed hun har haft i markedet. Jeg har set hendes pressemøder. Hver eneste gang, så tænker jeg på mig, til mig selv, det var 45 minutter af mit liv, jeg aldrig får igen. Men det er jo også, det er jo det, der er hele pointen. Det er jo selv, når der virkelig har været noget, hvor man havde noget, man kunne angribe dem for, så snakker hun, og så går det videre til næste spørgsmål, og så stopper man, og det var det, ikke? Men er det egentlig ikke også, altså, er det ikke egentlig agendaen for en nationalbank, eller sådan, nu er det jo ikke rigtig en nationalbank, uden skal vi passe på, men hvad hedder det nu, er det egentlig ikke rigtig deres opgave at holde os rolige? Altså, det kommer an på, hvad situationen er. Ja. Hvis nu det går skidt, ja, så er deres opgave faktisk at fortælle os, at det skal nok blive bedre. Mm. Nu sætter vi renten ned, og så skal det nok komme til at gå godt. Mm. Hvis det går rigtig godt, så skal de fortælle os, nu går det for hårdt til, nu er vi nødt til at træde lidt på bremsen, sådan så det ikke kører op og ud over en klippe. Mm. Så deres opgave, en kommunikativ opgave, afhænger af, hvad konjunkturen er. Mm. Det, der jo er problemet for, eller var problemet og udfordringen for Jellen, det var, at hun overtog en centralbank, der havde femdoblet sin balance, ikke? Og en rente i nul. Og hvordan pokker skal man komme ud af det igen? Og det var jo det, som vi, altså 8, 9, 10, 11, 12, Som jeg skrev gang på gang. Ikke? Det nemme, det er at smide pengene ud fra en helikopter. Det svære er at rende rundt og banke på dørene og sige, nu vil vi gerne have dem tilbage igen. Mm. Og sørge for, at de finansielle markeder ikke reagerer. For mig der er sådan, de her centralbanklemmelser, jeg sammenligner jo lidt med stafetløb. Ikke? Fordi det er ingen tvivl om, at man har boostet aktiemarkedet. Punktum. Det var en del af pointen. Det var der, man skabte optimismen. Mm. Og så skal aktiemarkedet jo, drivkraften i aktiemarkedet, gives videre til realøkonomien. Altså virksomheds evne til at generere omsætning og indtjening efter skat. Det er jo ligesom det, der er pointen med det her stafetløb. Det vi jo også bare ved, det er, at amerikanerne vinder sjældent stafetløb. For enten der har de dopet sig, ikke? Eller også så taber de stafetten undervejs, fordi de ikke har øvet sig. Så stafetløb er jo ikke bare nemt, vel? Det bliver jo tabt ved skiftet. Og det er det, som hun har gjort så godt, at hun har sørget for det her skifte til, at man faktisk er i gang med at nedbringe balancen, og man hæver renten. Og samtidig så har vi altså et aktiemarked, der har det godt. Det er bragende godt gjort. Så hvis vi sammenligner med tidligere Fed-chefer Ben Bernanke og Alan Greenspan for eksempel, som jo altså også, man kan sige, har en visse ridser i lakken, når man sådan kigger på deres bidrag til økonomierne. Er det så bare sådan et nydeligt eftermæle, hun får, Janet Yellen? Det synes jeg. Mm. Greenspan, han havde jo... Det renommerer ikke, at hver eneste gang, der kom en krusning på aktiemarkedet, så sænkede han renten. Mm. Og det var ret dumt. Altså, fordi det er jo netop derfor, vi endte i 2008. Mm. Det var jo, at pengepolitikken var holdt for lempelig for lang tid. Bananke fortjener enorm ros for at have sat sig i spidsen for det, jeg vil kalde alfabetsuppen. Altså, jeg har et regneark med tiltag for Federal Reserve i 2007-8 stykker, ikke? Og det er jo altså en meter langt med forskellige bogstavkombinationer. Hver eneste gang, der var et problem. Mm. Så smed de en ordning efter. Nogle gange stod der bare nul, men den var der ikke. Og det vidste markedet, vidste, at Fed var der, hvis der var et problem, et likviditetsproblem, et solvensproblem, et eller andet, så skulle de nok finde en løsning. Mm. Så det fortjener han også enormt meget ros for. Men Yellen fortjener rosen for, at vi udramatisk er kommet ud af den krise og de tiltag, som man havde lavet. Og hvad kan vi så forvente fremover, at den nye chef Jerome Powell, eller Jay Powell, som han vil bare kaldes mellem venner, Ulrik Bie, er det bare smooth derudad også med ham? Det vil det være i starten, og det er klart, at han har siddet der, det er en kæmpe fordel. Trump har jo haft en hel del folk under overvejelse, og der må man sige, at alle dem, der var på listen, så er han den, der skaber færrest krusninger. Og det er jo også derfor, at markederne egentlig er glade, fordi man har han er ikke nogen stærk centralbankchef. Han er jo ikke økonom, hvilket jo får nogen i min stand til at falde i svime, ikke? Fordi, nej, hvor er det forfærdeligt. Han er jurist. Gud bedre det. Ja, ikke? Men jeg tror også, det er fordi vi kan ikke blive højesteretsdommer, ikke? Men de kan godt blive centralbankchef, og så er det uretfærdigt, ikke? Og den der, ja. Men økonomer har så nogle gange lidt en varm forestilling om, hvor vigtige det er. Mm. Han vil ikke være nogen stærk centralbankchef, forstået på den måde, at han ikke kommer med et eller andet sæt holdning om, hvordan økonomien fungerer på samme måde, som Yellen gør. Mm. På den anden side, så tror jeg, det, der er vigtigt lige nu, det er, at vi får nogle fornuftige justeringer af finansiel regulering i USA, hvor man har indført Dodd-Frank, og der er altid uhensigtsmæssige dialog. Og det er noget af det, som Yellen også har sagt, det skal man lige justere lidt på. Det tror jeg, bliver noget af det vigtige. Og det andet er, skabe nogle stabile rammer. Han bruger ikke store ord. Han har haft meget få tillægsord i den måde, han taler på. Og det betyder, at hvis man skal holde fast i de her prikker, ikke? Og sige 3 eller 4, det kan han godt italesætte på en måde, hvor markedet vil tage roligt imod. Men Ulrik Bie, det er sådan noget, der kan lige præcis få det til at rumske lidt rundt i min mave, når du siger, at han er ikke en stærk centralbankleder. Jeg tænker, har verden ikke lige præcis brug for en superstærk centralbankleder i USA? Netop nu, hvor USA står sat ud til foran at lave gigantiske skattelempelser. Der er gang i økonomien i forvejen, og nu skal man så ligesom prøve at balancere de her renteniveauer til, at man ikke slår ting ihjel. Er det ikke lige præcis på sådan et tidspunkt, man har brug for en stærk centralbankleder? Jo, afhængig af, hvad det er for en stærk centralbankchef, hvor vedkommende gør. Mm-hmm. Altså, nu skal man heller gøre hans svagere, vel? Men han er jo republikansk establishment. Og det, som er bekymringen, det er jo næsten det modsatte, det er, at han vil ligge under for et politisk pres om ikke at hæve renten særlig meget, fordi nu skal man altså have alt den medvind på cykelstierne, man overhovedet kan finde frem til midtvejsvalget næste år og præsidentvalget 2020. Det er det, det drejer sig om. Altså, mere avanceret er det ikke i Washington. Hvordan vinder vi næste valg? Mm. Så det, der egentlig er bekymringen, det er, vil han ikke være selvstændig nok til at gå ud og sige, nej, vi er nødt til at sætte renten op. På den anden side, så er det også vigtigt, at man har en centralbankchef, som viser sig en lille smule fleksibel og dynamisk. Ikke? Altså, hvis man tager sådan en, som var i spil, som John Taylor, han mener jo, at man skal have regelbaseret pengepolitik, ikke? Så kan man jo sætte en algoritme ind, og så bliver renten ikke hævet med en kvart sådan en gang imellem. Så skulle vi jobbe den ordentligt opad, og så var der jo ikke altså, noget opsving. Vel? Og de var ude at skrive, nogle af dem, som gerne vil være centralbankchef i juli, at den her skattenedsættelse, det var meget fint, og det kunne sætte gang i økonomien, men man var nødt til at lave tilsvarende finansieringer ved at skære i velfærdsprogrammerne. Mm. Og det er jo det, som man ikke kommer til at gøre. Og derfor bliver det ufinansierede skattelettelser. Og så var det jo faktisk, at dem, som har været kandidater, blandt andet Walsh og Taylor, som ligger på højeagtige side i forvejen, de siger jo så, jamen så risikerer vi at få en overophedning af økonomien. Mm. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Jeg er i dag besøg af Ulrik Bie. Lars Persson er også med i studiet. Ulrik, som blandt andet har en fortid i Washington, og jeg ved godt, vi er et investerings- og et finans- og et økonomiprogram, men jeg synes altså alligevel, at vi er nødt til at runde det politiske liv i USA også, Ulrik, fordi det hænger jo unægteligt meget sammen, og så er det jo altså også spændende, når vi netop lige præcis har sådan en som dig med, som har været så tæt på det hele derovre i Washington. Vi har en Donald Trump, som måske snart kommer igennem med sin første sådan egentlige sejr, ja. En skattereform, der er sådan for alvor batter. Først og fremmest, Ulrike, hvor langt er vi i forhold til den her skattereform? Er det tæt på, at den bliver stemt hjem, eller hvad tænker du? Det er tæt på, at de fremlægger noget. Mm-hmm. Et fælles forslag, det var de ude at sige i går. Det der, og den måde, de gør det på, det er, så fremlægger de den, så har man så hen over weekenden til at læse den. Det er jo lang tid i amerikansk sammenhæng. Og så skal de stemme i næste uge. Det, der er lidt af problemet, det er, og så stemmer man i senatet først, fordi senatet er det, som kommer til at volde størst problemer. Og der ved vi allerede, at da man lavede alt det her, så for at det ikke skulle hedde sig, at det var skattelettelser for de rigeste, så holdt man topskatten i repræsentanternes hus i deres forslag. Man satte en lille smule ned i senatet, men stadigvæk nogenlunde det samme. Det, som de kom ud og sagde i går, det er, at de sænker topskatten. Ikke? Så vi sænker skatten for virksomheder, så tænker vi topskatten, og så gør man det, i stedet for at sætte virksomhedsskat ned til 20%, som man egentlig var blevet enige om i begge kammer, så bliver det så 21%. Så. Ja. Og det, der jo så skete, og det her bliver næste år, de bliver slagtet til midtvejsvalget, risikerer meget at blive slagtet republikanerne, fordi der var et forslag om at hæve børnepengene noget mere, som ville gavne de fattige, den måde, man skruer det sammen på. Og det ville have kostet 1% på virksomhedsskatten. Det blev stemt ned. I stedet for tager man den 1% på virksomhedsskatten, og så sænker man topskatten. Mm. Og det er jo det, der kommer til at blive fortællingen om den her skattereform. Det er, at i stedet for at hjælpe 9 millioner lavindkomstfamilier, så sænker man skatten for den øverste 0,1%. Ja, det er jo lidt svært at forholde sig til, at Donald Trump, mange af hans vælgere, forestiller jeg mig, er ikke nødvendigvis dem, der betaler topskat. Så Ulrik, nej, men det er dem, han hænger ud med, når det han tager dem, til New York, med, eller ja. Ned på Mar-a-Lago. Men det, som jeg gerne vil frem til, det er, hvad kommer det til at betyde for midtvejsvalg? Du siger, at han bliver slagtet, men altså, han er jo også en mand, som har gjort ufattelig mange dumme ting allerede, og sagt ufattelig mange mærkelige ting, og vi står allerede alle sammen i medierne og siger sådan, men nu dør han, og nu er han ud, og nu det ene og det andet. Det ser ud som, at hans popularitet sådan set egentlig eksisterer meget godt derude i Midtvesten. Ja, jeg vil sige, hans meningsmålinger har ikke været dårligere end der nu. Og det jo, så vi jo faktisk i Alabama, hvor der var det her valg i tirsdags, at han ligger faktisk 48-49. Altså hans opbakning i Alabama er nede med 20% point. Og det er jo noget af det, som virkelig ser grimt ud. Demokraterne er meget foran på det, der hedder den generiske, sådan, hvor man siger, hvis du skal stemme på en demokrat eller en republikaner. Ikke din kongresmedlem, men den ene eller den anden. Jeg tror, man skal adskille Trump, fordi det, vi også lærte i Alabama, det er, den eneste, der kan være Trump, det er Trump. Ikke? Den eneste, der slipper afsted med det her, det er Trump. Men andre kan ikke tillade sig at være lige så have gjort de samme ting for sit liv. Så jeg vil sige, det, som man indtil for et par uger siden var mest bekymret for i Det Hvide Hus, det var Rusland. Og det er jo stadigvæk det, han er fuldstændig besat af. Det, som jeg tror, bliver hans største problem, det er faktisk hele det her MeToo. Vi så det i Alabama. Vi ser det i Washington. Washington er ligesom Las Vegas, ikke? Hvad der sker i Washington, det bliver i Washington. Der er foregået rigtig mange ubehagelige ting i forhold til magtudøvelse, lad os sige det, som det er. Og så er 80% mænd, så kan man selv lægge to ting sammen. Og det er noget af det, som er ved at blive ryddet op i. Ikke? Og det er kvindelige demokratiske senatorer, især Kirsten Gillibrand op fra New York, som er en potentiel kandidat i 2020. Hun er en af dem, der har været bannerfører, ikke? Og der begynder han at lægge sig ud med hende. Og det er bare dumt, fordi vi ser det her noget, der betyder noget for amerikanske kvinder. Men Ulrik, han har gjort så mange dumme ting, og det har alligevel ikke sådan gjort den store forskel, nej, synes jeg. Men det der jo lidt er, det er jo det, som vi så det med Bush i sin tid. Der var diplomat derovre, ikke? Der var ingenting, der bed på ham popularitetsmæssigt. Indtil Katrina ramte. Fordi den inkompetence, den føderale regering viste der, demokraterne havde råbt og skræget om, at Irak var dårligt drevet. Og lige pludselig, så faldt meningsmålet om Irak efter Katrina, fordi nu, så historien blev, at de var inkompetente. Obama, som ikke kunne lade træffe beslutninger. Republikanere råbte og skrev, om man ikke kunne træffe en beslutning. Så lige pludselig begyndte vi at få Syrien og de røde linjer i sandet, som blev overtrådt. Og så viste det sig, altså, så historien bliver på et eller andet tidspunkt bekræftet af nogle begivenheder. Normalt tager det længere tid, men alt med Trump er mere komprimeret. Jeg tror, man skal være meget forsigtig med at afskrive ham i 2020, hvis vi har en økonomi, som gør, hvad jeg tror, den kommer til at gøre de kommende år. Men midtvejsvalget, det er ikke Trump. Det er altså de her republikanere, som har givet skattelettelser til de rigeste og til virksomhederne. Det er det, der bliver fortællingen, hvis demokraterne kan holde op med at tale om transkønnede badeværelser og den slags. De har det lidt svært ved, men kan de holde fokus på de økonomiske områder og lade være med at tale om værdipolitikken, så har de en stor chance for at klare sig godt til november. Men kan de her historier om eventuelt sexchikane fra Trumps side og hende her Kirsten Gillibrand, som altså er ude at tale om blandt andet det, kan det reelt fælde ham, Ulrik? Nej, det fælder ham ikke. Det kommer det ikke til. Men det kommer til at... For det første så betyder det, at han bliver en lille smule mere giftig. Og det vil sige, at hans evne til at få ting igennem i Washington, som jo i forvejen ikke var enormt stor, den bliver ikke bedre af den grund, vel? Og så får vi altså, at der kommer en demokrat mere, og i starten af januar fra Alabama, alle steder, ikke? Som siger, pigs fly, hell freezes over, and Democrats win in Alabama. Det er sådan, ikke? Altså, så det kommer fra 1. januar. Og det betyder, at jeg tror ikke, der kommer til at ske mere lovgivningsmæssigt mellem skattereformen og midtvejsvalget. Og så er problemet, at Trump skal ud og vise, at han kan noget. Så bliver det migration, så bliver det handel, så bliver det grænsemur, så bliver det regeringsnedlukninger. Så vi får de her værktøjer, han har, af nogle af dem, som vi vil kalde meget destruktive. Ikke nødvendigvis noget, der ødelægger det amerikanske opsving, men vi får den her økonomiske nationalisme, kan meget nemt blive det, der egentlig kommer til at blive det dominerende tema ud af Washington i 2018. Ja, nu står vi jo tit her i Danmark og snakker om, at han har jo ikke rigtig vist noget indtil nu, og der er ganske få ting, han egentlig har fået igennem, og det har været mere sådan symbolske værdi, det han har prøvet at melde ud eller få igennem. Det er først med den her skattereform, han måske ender med at komme igennem med noget. Så Ulrik, alt det her økonomiske opsving, det kan han vel næppe tage på sin kappe? Det eller kan ser han på det? Faktisk. Og jeg synes, at han på det økonomiske fortjener mere ros, end han får. Der er så meget larm, der ligesom drukner, og det er jo hans egen skyld, der drukner, at det, der rent faktisk er blevet gjort en masse ting. Det, der betyder meget for virksomhederne, og det er jo, at man har dereguleret. At man har skabt nogle stabile rammer, der gør, at man ikke har dynget regulering til, som er den opfattelse, amerikanske virksomheder har af de sidste 8 år. Og det er jo noget af det, som faktisk betyder rigtig meget. Det er jo også derfor, da man diskuterede om en skattelettelse, man skulle lave sådan, at der var midlertidigt et eller andet. Men virksomheder vil egentlig bare allerhelst, hvis de skal investere, så vil de have stabile rammer. Hvad kommer til at ske de næste 10 år? Så er det sådan set ligegyldigt, om skatteprocenten hedder 22, 25 eller 27. Bare vi ved, at det er det her, vi skal arbejde efter, så skal vi nok indrette os. Og det er det, som man siger, nu har det 4 år, hvor der egentlig bliver regulatorisk stille. Mm. Og det er noget faktisk, der er med til, at vi ser, at virksomhederne er enormt optimistiske, både små og store. Ulrik, jeg kan næsten ikke få det over min mund og spørge dig om det her, men alligevel, viser det sig så, at Donald Trump rent faktisk er god for amerikansk økonomi? Jeg mener, at den her skattelettelse er en fejltagelse givet, hvor vi er. Mm. Den skulle have været finansieret. Så havde det været noget andet. Så havde vi snakket om noget, der var holdbart, og hvor man havde truffet nogle prioriteringer. Så de at lave ufinansierede skattelettelser efter 7 års opsving med rekordlav ledighed, det er ret dumt. Men derudover, som siger, når historien skal skrives, ikke, og vi sidder og kigger tilbage, der er jo ingen, der ved, hvem af præsidenterne i slutningen af 1800-tallet, hvad ved jeg, som råbte af sine ansatte og tog dem på bagen, vel? Altså, det ved vi jo ikke. Men det vi ved, det er, hvordan var væksten, var der krig og den slags. Vi ved jo ikke, om vi får et lille skamysler med Nordkorea, vel? Fordi der kører man jo også den hårde linje. Men indtil videre i hvert fald, så har han formået at skabe en optimisme i husholdningerne, og han har fået at skabe en optimisme i virksomhederne. Og når man kommer uden for Washington, og det er det, der er så godt ved at rejse rundt i USA, kommer det, der var i oktober var jeg i Texas, ikke? De siger, prøv at høre, alt det der larm. We don't care. Altså, det er jo rulle med øjnene, det er bare Washington. Men vi har deregulering, vi får lavere skatter, stabile rammer. Mm. Det er det, der betyder noget for dem. Og det bringer mig videre til, Ulrik, om det amerikanske, om den amerikanske økonomi så ikke er så sund og robust, og velfungerende, som den er lige nu, at vi ikke behøver nødvendigvis at stå og være så bange for, at det hele det brister. Jeg ved, at der er rigtig mange, der er ude i disse tider, også med dommedagsprofetier om, at nu er aktierne kørt alt for højt op, og du er godt nok ikke aktieanalytiker, eller på den måde kigger sådan decideret ned i aktieselskaberne. Men hvad tænker du, er der er der recession ude i fremtiden? Nej, det synes jeg ikke. Mm. Altså det vil jeg sige, og det er jo det, der for mig er det vigtige med, når man taler om, at man kan sagtens lave en graf, der viser, at aktierne er blevet boostet af balancen, ikke? Og så skal de jo falde, når balancen falder. Men det er jo bare nogle andre vækstforhold. Og vi har nu i 10 år vendet os til, at den eneste måde, at vi kunne få fremgang på aktiemarkedet, det er ved, at centralbanker lemper pengepolitikken. Og nu skal vi altså derhen, hvor vi siger, hvad var det nu? Der var en gang, ikke? Hvad var det egentlig, der drev aktiekurser? Jamen, det var, hvordan virksomhederne klarede sig. Mm. Og det er det, vi skal tilbage til. Så good old fashioned, ikke, analyse på virksomhederne, og hvordan de klarer sig i udgivet nogle makroforudsætninger. Det er jo sådan set det, der skal drive markedet fremadrettet. Og så kan man, ja, prisansættelsen. Vi er jo også i en situation, hvor centralbankerne ikke har skabt vareprisinflation. Men det er jo ikke det samme, som de ikke har skabt inflation. Mm. Det er, de måske skabt mere i finansielle aktiver, ikke? Det må man sige. Når de her, hvis I tager hørebøffer på, så er det nemlig blevet tid til, at vi også lige skal tale med endnu en af vores porteføljeforvaltere, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Lars Svendsen, lad os lige vende tilbage til det mere hardcore aktiemarked. Jeg kunne godt tænke mig lige at tale med dig om Teva. Det forlyder jo altså derude, måske på rygtemarkedet, jeg ved det ikke helt, men altså det forlyder, at Teva skulle komme ud med sin plan for restruktureringen i dag. Altså udmeldinger fra Kåre Schultz. Har du hørt eller set noget om det? Nej, det har jeg ikke, men der er jo et eller andet i ovnen, og det er jo så, skal vi lige sige om det, at han, det har jo været på vej helt tilbage fra den tidligere ledelse blev fyret i 1. marts, og det var, så vidt jeg husker det, både topchefen og økonomichefen, CFO'en, som hedder i fagsprog, der røg ud dengang, og så har måtte bestyrelsesformanden passe hele butikken der ind til Schultz kom, så man kan sige, det har egentlig været på vej længe, og man skal jo også huske, når de her tal, som vokser hele tiden på, hvor mange de skal skære ned, der er omkring 64.000 personer ansat, ikke? Mm-hmm. At det tal er jo så vokset fra 6-8.000, nu taler nogen om 10.000. Men pointen er jo også, at det er jo integrationen af det der store koncern, der hedder Actavis, de købte sidste år. Det er der hele balladen begyndte. Købte i sommeren 16. Men alt det, der er ikke rigtig sket noget. Og derfor er det jo, at det skal jo lægges sammen og sådan noget. Ja, det skal det vel. Nå, men jeg bare, altså, det er jo ikke sådan, at Schultz kommer den 1. november, og så i løbet af den anden måned, så har han, altså han har klaret sin første 50 dage nu, så har han i løbet af de dage fundet ud af alt med himmel og jord, og nu gør vi det. Altså, det var jo en kage, der var i ovnen. Mm. Og så går han bare hårdere til værks. Det samme var det jo i Lundbæk. Du kan sige, hvad gjorde han i Lundbæk? Det primære var jo i Lundbæk, at han sagde, de andre havde hidtil kørt og sagt, jamen vi kommer hjem, vi holder det hele kørende, og vi kommer hjem i 2020. Så sagde han, nej, vi vil være sikre på, at vi kommer hjem i 2020. Det gør vi ved, at vi skærer ned nu, og der røg 12% af personalet ud, og vi rydder op på nogle af udviklingsprocesserne, og så projekterne, og så ansætter vi nogle flere sælgere i USA. Og så giver vi ind over nakken. Og så må man sige, det er ligesom, det var en kort udgave af, hvad han gjorde i Lundbæk, og det er to år. Der må man sige, at det her er sådan set lidt det samme, at til sydlandet, så bliver det ikke 6.000, så bliver det måske 10, og det kan du så være, det bliver 11, når det kommer stykket. Ja, men Lars Svendsen, dermed er der jo også i den grad lagt i kakkelovnen af forventninger. Altså, hvis han kommer ud og bare lyder en lille bitte smule blødsiden, så vil det få aktien til at falde igen. Ja, det er jo altid et godt spørgsmål, men fordi aktien er jo faldet fra, den er jo oprindeligt kommet fra 70, ikke? Så, og nu har vi været nede og røre på 12 eller et eller andet. Mm. Så altså, den ligger jo nede i hullet, ikke? Så må man se, om det bliver et Y, et W eller et V, eller hvad i verden det bliver. Vi havde jo også nogen, der underholdt om, at de skulle helt endnu længere ned, men så, altså, ja, der skal ske noget, og derfor kommer det jo nok på bordet inden for ret kort tid, men du skal ikke bare tro, at det er udtryk for, at han ene mand, altså det bliver lidt til sådan projicering af alting ind på en person, ikke? Ja, lige præcis. Og det er der altså ikke, fordi det er noget, det er en kage, der har været i ovnen i lang tid. Det er jo nødt til at tale det her sprog, fordi det eneste danskerne forstår, det er jo kageunderholdning, x-faktorer, og hvem er bedst, og hvem kan skyde... Det er dejligt, Lars Svendsen, at du kan tale, så vi forstår det. Nå, men ja. Altså, vi holder øje med, om der kommer udmeldinger fra Teva, altså i dag. Det bliver altså spændende at se, om Kåre Schultz, han melder på banen, blandt andet i forhold til, hvad han skal skære ned i medarbejderstaben, Lars Svendsen. På den anden side, så tænker jeg også, måske er det hele allerede indregnet. Altså, det er vel indregnet i den kurs, der er nu, at han kommer til at gøre en hel masse ting? Jeg tror nok, der er ikke så mange, der... Altså, det er jo den der med brandskyrilden, at der er lige så mange, der har sagt, at nu er den ude i søgang, så bliver vi væk, ikke? Så tager de sådan ligesom også det synspunkt, Lars har, at vi er nødt til at vente på, at han får hovedet op over vandet igen, og det har de jo ikke rigtig vel. Altså, det er jo en virksomhed, der er i alvorlige vanskeligheder, men det er jo nogen, der tjener penge hver dag, ikke? Mm. Og de er faktisk på vej, nu skal vi ikke for at sidde og de er faktisk på vej med et af de mest spektakulære produkter, nemlig den her berømte Viagra-pille. Den kommer jo nu fra dem som kopivarer. Det lyder... er meget billigere pris. Du skal ikke sige, at det ikke gør noget godt for mennesket. Det lyder ærligt talt ikke på mig med i disse MeToo-tider, som om, at vi har brug for flere Viagra-piller. Jeg siger det bare. Nå, Lars Svendsen, din... Du er ikke god ved de gamle. Det kan være. Lars Svendsen, lad mig lige høre, hvad din handleplan er med Teva. Jamen, jeg venter jo på, at... Og har været, jeg kom som så vanligt for tidligt ind ombord i den der, og så har jeg jo så måtte bygge på hernede i hullet, ikke? Men jeg regner jo med, at han får det der til at... Han vil kunne lede dem fremover, at de har jo... burde jo kunne tjene 20 øre på en krone eller sådan noget lignende, ikke? Det er overskudsgrad, det er... Så altså, ligesom at de kommer efter det, fordi... Altså, det gode ved Teva er jo, at det er en virksomhed, som tjener et godt driftsoverskud, og de skal... få det til at køre videre, og så skal de have alle de der, de har fået købt sig ind i, det skal de jo have til at fungere, integrere, man kalder det for, ikke? Men altså, de har købt for dyrt, ikke? Mm-hmm. Altså, i princippet, hvis de sagde, jamen, alt det der, vi købte sidste år, det var en fejl, vi beklager, undskyld, vi sælger det igen. Jamen, de købte for 35 milliarder, og det svarer til den gæld, de har. Så hvis de kunne få det for det, var de jo gældfri. Men altså, de kunne måske sælge det for 25 i dag. Jamen, så, altså, så der er røget 10 år på bordet. Lidt mere hands-on, hr. Svendsen. Hvad kommer du til at gøre med Teva fremadrettet? Jamen, jeg skal jo bare sidde og nu og vente på, at han kan få det til at... Han sidder i slåbrokken og venter. Så den er god. Nu er det jo ham, der skal lave noget, hvis han skal have en milliard. Ja, hvis han skal kunne tjene en milliard. Så nogen taler om ham i sundhed, jeg har det ikke, men jeg synes det, og hvis han kan tjene en milliard, hvis jeg kan tjene ikke mange procent, så er jeg tilfreds, men det er jo ham, der skal, sammen med de andre dernede, de tilbageværende 55.000, skal jo lave arbejde. Mm. Nå, Lars Svendsen, så vidt Teva, det er også en dag, hvor der kommer et hav af spændende udmeldinger på makrofronten og fra centralbanker. Er det noget særligt, du kommer til at holde øje med? Ja, vi vil jo vente på at se på, om ECB, hvis han nu forhåbentlig vil jeg så sige det. Jeg synes jo også, at man burde lade renten stige, men forhåbentlig gør han det ikke i dag, fordi hvis han gør det i dag, så bliver de jo alle sammen skrækslagende, fordi at vi regner med, at han bare sidder og siger ingenting. Ikke? Mm. Men han er jo sjovt. Han er jo sådan en slags finansmarkeds Mr. Bean jo. Men der er en væsentlighed. Altså, fordi hvis han virkelig bare flyttede minimalt på renten i dag, så ville alle jo begynde at sige, når USA gør det ene, og så følger vi efter herover straks og siger javel, ikke? Så men hvad hedder det, Bie, hvordan må jeg lige spørge dig, nu er du her, hvad med England? Tror du, de er jo lidt begyndt at hive i renterne derovre. Hvad tror du der? De skal også ud i dag med noget. Ja, jeg tror ikke, de kommer til at gøre noget. Nu gjorde de noget sidst. Det er jo en renteforhøjelse, hvor man må sige, det vigtigste for Storbritannien, når jeg kigger, det er, at man har hævet den kontracykliske buffer. Altså det vil sige, hvad er de penge, som bankerne skal lægge til side, og den har man hævet fra 0 til 1%. Og det er faktisk noget, der nok kommer til at påvirke udlånsaktiviteten mere end en kvart procent på renten. Altså faktisk udlån, ja. Ja. Vi fik arbejdsmarkedstal i går, der faktisk var ikke specielt gode. Vi har stadigvæk reallønnen falder. Britterne de låner sig til det, de ikke får i indkomst. Men det er også klart, det er en økonomi, der er under alvorlig pres. Og bare det, at vi har fået... før fase 1 af Brexit-forhandlingerne på plads. Nu er det bliver slemt, fordi det, der er det grundlæggende problem, det er, at britterne ikke er enige om, hvad det er, de vil efter Brexit. Og det er meget svært at gå ned og forhandle og have en konsistent linje, når de alle sammen er ravende uenige om, hvordan Storbritannien skal se ud efter den 29. marts 2019. Og derfor er det, at jeg stadigvæk har den her, jeg er meget negativ på britisk økonomi, altså flad vækst i de kommende par år, fordi der har været et låneboom. Altså, det har haft en gældsfinansieret opadgående drift i både forbruget og boligmarkedet. Den skulle ud af økonomien, det er så renteforhøjelserne, og så har vi jo altså så, som sagt, at mangel på indkomstvækst og usikkerhed om fremtiden burde betyde, at der ikke kommer noget særligt. Så jeg ville, hvis jeg var Bank of England, så havde jeg nok ikke hævet renten i november, og dermed mener jeg heller ikke, at de skulle gøre det fremadrettet, for nu begynder vi altså at se nogle tal for ret kraftigt faldende beskæftigelse. Okay. Det er jo ikke sjovt, det du taler om, det med stabilitet, fordi nu en af historien, I snakker jo øst og vest, men jeg sidder jo her tid til at lige at multitaske. Nu taler de jo om, at det med Vestas, at man alligevel ikke vil ændre rundt på de der PTC-støtteordninger og den der modgiftslån, der skulle beat. Så det er jo lidt sjovt det der med, at den ene øjeblik, så stopper alt, og næste øjeblik, så siger nah, det gør det nok alligevel. Vi ved det stadigvæk ikke, men altså, det er lidt... Nej, vi ved det ikke. Altså, PCT, den har egentlig været okay beskyttet i og med, at det er noget, som... der er mange senatorer, der egentlig godt kan lide det her. Og vi har jo stadigvæk mange af de ledende republikanske senatorer, kommer fra majsproducerende stater, og når jeg siger majs, så de her flade marker, det er jo mere det, jeg mener, hvor der er god, stabil vind. Så det er jo noget af det, de har opdaget, at det er ret smart. Så den er okay. Det andet, det er jo den der beat, altså skatten, som jo egentlig er for, at amerikanske virksomheder ikke skal sende penge til deres datterselskaber, så indfører man sådan en alternativ minimumskat-agtig noget. Og det er noget værre kompliceret noget, hvor virksomheder kan sælge en skattebesparelse, som de ikke kan udnytte selv, og så videre. Og så spørgsmålet er, om de her støtteordninger, som vind og sol har, om man kan fritage dem fra den her skat. Og det ved vi altså ikke, før vi kommer i mål. Det vi ved, det er, at der vil være en masse uhensigtsmæssigheder i den skattelov, der kommer. Det er der altid. Og det her er altså en lov, som man har smækket sammen i løbet af 2 uger. Der vil være ting, som ikke var efter, som kommer til at virke modsat det, man har håbet på. Problemet er, at man ikke har 60 stemmer efterfølgende til at rette op på det. Mm. Og det vil sige, at man vil højst sandsynligt have skabt nogle huller i lovgivningen. Det er som regel den vej, det går i USA, som revisorer simpelthen kan sidde og få mundvand over. Så er der kage til kaffen. Lars Jensen, vi slipper dig her, men du er selvfølgelig med i morgen, hvor du svarer på spørgsmål sammen med Lars Persson. Så ja, det glæder vi os til. Det kan vi. Det glæder vi os til. Hej. Så vidt. Altså, herr Svendsen, der måske sidder og venter på nyt fra TV. Han er i hvert fald TV-aktionær, så spændende bliver det altså også at se, om der kommer til at ske noget på den front. Lad os lige tage et spørgsmål ind her, som er kommet på mailen. Kommer fra Thomas, som skriver til os fra Horsens. Han kunne godt tænke sig at vide, hvad der sker med de eksisterende aktier i et firma, hvis firmaet deles. Hvis man altså ejer 2 aktier i et firma, før det deles, ejer man så 1 aktie i hvert firma bagefter, eller ejer man stadigvæk 2 aktier i det oprindelige firma, som nu har fået skåret en arm og et ben af. Han spørger, skriver han, fordi der er en historie ude om, at Autoliv skal deles i 2. Mm. Lars Persson, er det et spørgsmål, du kan svare på? Jamen altså normalt så... Du rynker brynene meget. Ja, jeg kan jo godt prøve i hvert fald. Ja. Det kommer også lidt an på koncessionen, men han burde jo have 2 aktier stadigvæk i Autoliv, og så burde han måske få 1 eller 2 aktier, alt efter hvordan fordelingen er over i det nye selskab. Så han får ikke mindre aktier i det gamle selskab. Det kunne jeg ikke rigtig se, at det skulle ske. Altså vi havde jo NKT Holding, eller NKT, som blev delt i NKT og Nilfisk Holding. Og jeg regner med, at folk sidder med de samme NKT-aktier derhjemme, mere eller mindre, med mindre, at man ligesom delte aktiekapitalen op. Men som regel, ja, så det er lidt forskelligt, hvordan man får stykket det sammen. Men, så det er altså fra case til case, Lars Persson, det kan være forskelligt? Ja, han skal nok ind og læse, hvad det er. Og så er det jo lidt specielt, fordi i Sverige er det jo et bevis, et SDR-bevis, så det er jo egentlig ikke rigtige aktier. Så det bliver jo selvfølgelig også lidt sjovt at se, hvordan de gør det med det. Det skal man så også tænke på. Så der er nok lidt hjemmearbejde her mellem og lytte over, hvornår de så indgør den her opdeling. Okay, ja. Lars Persson, man må hjem og læse på lektion. Kan jeg høre på dig? Ja. Lad os vende blicket tilbage mod det aktuelle marked. Herr Persson, Vestas stiger stadigvæk. Ja, den er op over med over 6% faktisk, og er nu med 5%. Men ja, det er jo så igen, det er jo så igen noget, vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, og det har også været det, der har fået aktien til at falde om, at lige pludselig var der rygter om, at nu kunne man ikke bruge den her skattestøtteordning. Så altså, det svæver lidt i det uvisse. Så har de så også selv været ude at sige, at der var lidt mørkere skyer på himlen, og der var prispres og sådan nogle ting og sager. Men det, der også har fået salt i såret, det var jo netop, om den her PTC-ordning skulle helt forsvinde eller blive amputeret eller et eller andet. Så det der er glædeligt, kan man sige, at den kan skabe lidt luft til Vestas her til morgen. Og så må vi så se, hvad det ender. Der er nogen derude og siger, at jamen, hvis der ikke sker så meget, så er der måske nogle procenter mere i den, og lad os så se, hvad det ender med her i løbet af resten af året. Ja, altså måske ikke helt så stor nervøsitet, som der har været på Vestas lige på den front, men altså, som Ulrik Bie også var inde på, intet er sådan set sikkert endnu, så lad os se, hvad der kommer til at ske. Ulrik Bie, tusind tak, fordi du var med os. Det sidste ord, at du godt tilpas og positiv om amerikansk økonomi i de kommende år? Ja, og et eller andet sted, så er jeg faktisk meget mere optimistisk på europæisk økonomi, end de fleste er. Så jeg vil sige, hvis jeg skulle putte mine penge ind et sted nu, så ville det faktisk blive på den her side af Atlanten. Okay, det har vi sådan set hørt før. Jeg tror faktisk nærmest, vi hørte det også ved sidste årsskifte. Jeg synes, at vi har spejtet længe efter at se de her meget fine stigninger i de europæiske aktier. Lars Persson, er du med på den bane? Det er Europa, man skal kigge på? Vi snakkede også om det jo, altså vi talte også om det, som du siger, sidste år og ved august måned og sådan noget. Det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt afstedkommet nu, så uden at jeg skal drille Ulrik, så hvis man siger tingene længe nok, så bliver det nok sådan, så måske kan vi få en rigtig tur i den europæiske møde. Lad os se, hvor vi ender til næste års skifte igen, så kan det være, at vi kan komme med en eller anden konklusion på det. Nå, vi slutter Millionærklubben her og nu og overlader mikrofonen til Cordua og Steno. Inden de kommer på banen, så er der selvfølgelig en omgang nyheder. De kommer her, hvor klokken er blevet 10.